NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Een spannende dag in Brussel, want Mark McGann, een van de grootste klokkenluiders ter wereld, spreekt zometeen het Europees Parlement toe over zijn betrokkenheid bij de Uber-leaks. En waarom dat nou zo belangrijk is, hoor je zometeen in de nieuwsbv van Europarlementariër Kim van Sparretak. Maar eerst premierswissel in het Verenigd Koninkrijk. Dat in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Groot-Brittannië is Liz Truss nu bij koning Charles om haar ontslag in te dienen. En zometeen wordt Rishi Sunak als premier benoemd. Zo'n drie kwartier geleden kwam Liz Truss met een verklaring vlak voor haar vertrek naar de koning. Ze somde op wat er volgens haar goed is gegaan tijdens haar 45 dagen in office. It has been a huge honor to be prime minister of this great country. In particular to lead the nation in mourning the death of her late majesty the queen. After 70 years of service, and welcoming the accession of His Majesty King Charles III. In just a short period, this government has acted urgently and decisively on the side of hard-working families and businesses. We reversed the national insurance increase. We helped millions of households with their energy bills and helped thousands of businesses avoid bankruptcy. Ja, buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhoff in de studio. Liedeke, jij volgt het Verenigd Koninkrijk. Hè? Wat viel jou op aan haar vertrekverklaring? Nou, dat ze er toch stond met een zekere trots. Ze is maar 45 dagen premier geweest. Je haalde het al aan. Maar ze probeerde een bepaalde trots uit te dragen. En wat we net ook hoorden in de quote. Dat ze het land heeft mogen leiden op het moment van nationale rouw. De dood van koningin Elisabeth. Een heel bijzonder moment in het land. Ze heeft het een grote eer gevonden om dat te mogen doen. Wat daarnaast ook opviel, is dat ze niet iets van spijt heeft laten horen over de financiële plannen die ze kort na haar aantreden presenteerde. Liz Truss wilde de Britse economie aanjagen met belastingverlagingen en steunpakketten. En dat zou dan grotendeels uit leningen moeten worden betaald. Ja, de financiële markten raakten daar zo van in paniek dat de Bank of England moest bijspringen. Dat betekende eigenlijk het begin van het einde van Liz Truss. Nou, daarover geen woord. Eerder in tegendeel, want juist in haar slotspeech bleef ze erbij dat om de Britse economie aan te jagen er eigenlijk zo min mogelijk belastingen geheven zouden moeten worden. Ja, nou, het had haar val tot gevolg. Hè. Wat gaat Truss nu doen? Nou, iets wat we wel vaker zien in het Verenigd Koninkrijk. Als iemand geen premier meer is, dan gaat hij het parlement weer in. Het werkt in het Verenigd Koninkrijk zo dat om minister of premier te worden moet je eerst in het parlement via je kiesdistrict. Dus op het moment dat je zo'n functie kwijtraakt, blijf je toch altijd nog de parlementariër van dat district. Nou, dat gaat Liz Truss ook weer doen. Ze gaat de belangen weer behartigen van het kiesdistrict Southwest Norfolk. Dat ligt zo'n 150 kilometer boven Londen. Dus we blijven haar zien, maar op een andere plek in het Lage Huis. Dankjewel, Liedeke Morsinkhoff. De wereldwijde storing bij WhatsApp lijkt voorbij te zijn. In Nederland zijn bij de website allestoringen.nl ruim 100.000 meldingen binnengekomen. En ook vanuit andere delen van de wereld kwamen meldingen, zoals India en de VS. Wereldwijd heeft WhatsApp zo'n 2 miljard gebruikers. Een woordvoerder van WhatsApp wist eerder aan de NOS nog niet te melden waar de storing door veroorzaakt werd. Storingen zo groot als deze komen niet vaak voor. De Duitse president Steinmeier heeft gezegd dat zijn land Oekraïne economisch, politiek en militair zal blijven steunen. Vanochtend vroeg kwam hij per trein aan in Kiev voor een verrassingsbezoek, het eerste sinds de Russische invasie. Steinmeier wil ook kijken hoe Duitsland kan helpen bij het herstel van verwoeste infrastructuur. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben Russische aanvallen met onder meer Iraanse drones meer dan een derde van de energievoorziening verwoest. In Berlijn is een internationale conferentie begonnen over de wederopbouw van Oekraïne. President Zelensky zegt dat zijn land ruim 17 miljard euro nodig heeft, maar dat er nog geen cent is ontvangen. Milieuactivisten hebben de banden van tientallen SUV's laten leeglopen in Enschede. De groep Tire Extinguishers vindt dat SUV's een onevenredig grote bijdrage leveren aan het klimaatprobleem. Eerder waren er dit soort acties in Den Haag, Amsterdam, Zwolle, Hengelo, Apeldoorn, Amersfoort en Utrecht. Bij een inval op de westelijke Jordaan-oever door het Israëlische leger zijn zeker 5 Palestijnen doodgeschoten. Nog eens 20 mensen raakten gewond. Het leger zegt dat de inval gericht was tegen een groep militante jongeren die aanvallen pleegden en bommen fabriceerden. Rond deze tijd is de gedeeltelijke zonsverduistering op zijn hoogtepunt. De maan schuift tussen de zon en de aarde door, waardoor de zon een uur of 2 gedeeltelijk verduisterd is. En rond deze tijd is de zon voor ongeveer 22% verduisterd. Door een eclipsbril lijkt het dan alsof er een hap uit de zon is genomen. Over 3 jaar is er weer een gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te zien. Die is dan op 29 maart 2025. De gemeenteraad van Enschede wil af van een nieuwe methode om de WOZ-waarde van woningen te bepalen. Huiseigenaren krijgen het verzoek om foto's van de binnenkant van hun huis op te sturen. Het is een proef, zodat de waarde van het huis nauwkeuriger kan worden vastgesteld. Maar huiseigenaren in Enschede zijn bang dat op die manier hun privacy in gevaar komt. Het NOS-journaal. Europese afspraken met landen om afgewezen asielzoekers terug te nemen hebben bijna geen zin. De migranten hebben vaak geen reisdocumenten en landen willen hen meestal niet terugnemen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, een instituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is vooral moeilijk om mensen terug te sturen naar hun land van herkomst als ze daar geen gevaar lopen. De onderzoekers vinden de collectieve EU-aanpak te massaal. Ze hebben meer vertrouwen in migratieafspraken tussen landen onderling, zoals onlangs bleek bij het akkoord tussen Nederland en Marokko. De Anne Frank Stichting krijgt dit jaar de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs. Dat is bekendgemaakt in het Radio 1-programma Spraakmakers. De Amsterdamse Stichting beheert het Anne Frank Huis en verspreidt het levensverhaal en de idealen van Anne Frank. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 100.000 euro. De directeur en medewerkers van de Anne Frank Stichting zijn erg blij met de prijs. Fantastische steun in de rug. Wat dacht u eigenlijk toen u vanochtend hier werd opgetrommeld? Ik dacht helemaal niks. Ze ging er helemaal blanco in. Ik stapte er blanco in en ja, het is geen blanco check. En hoe zit het met jullie? Nou, we zijn natuurlijk ook heel verguld. Ja? Ja, zeker. Misschien raar, maar ik denk altijd dat Anne Frank Huis is zo bekend. Die heeft dit toch eigenlijk niet nodig? Maar er hangt heel veel werk aan. En we willen heel veel doen. We zijn heel ambitieus. Dus, ja, het is niet zo vanzelfsprekend? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. We moeten er hard voor werken en ja, we willen hele mooie dingen maken. Dus u bent blij? Absoluut blij. Ja, heel verguld. De stichting werd in 1957 opgericht om te voorkomen dat het huis waar Anne Frank haar beroemde dagboek schreef zou worden gesloopt. Een van de oprichters was Anne's vader Otto. De Nederlandse uitzendmarkt groeit niet meer, zegt uitzendbureau Randstad. Het bedrijf zegt dat er nog wel groei zit in de markt in de VS, Japan, Australië en Duitsland. Maar in Nederland en België is de omzet nagenoeg gelijk gebleven. Volgens het bedrijf heeft het te maken met de massale inzet van uitzendkrachten bij coronateststraten vorig jaar. Die zijn nu niet meer allemaal nodig. En ook ziet Randstad nu dat bedrijven vanwege de hoge energiekosten en de onzekerheid maatregelen nemen. En ook daardoor hebben ze minder uitzendkrachten nodig. Het weer zo goed als droog met af en toe zon. Het blijft vrij zacht met een graad of 17. Morgen blijft het meestal droog, schijnt de zon geregeld. Het wordt dan nog iets zachter dan vandaag. En ook de dagen daarna blijft het zacht herfstweer. Er is ook verkeersinformatie. Goedemiddag, Wijnald Zwaan. Ja, goedemiddag. Er zijn vooral nog problemen in het zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat het verkeer stil tussen Beest en Zaltbommel. 8 kilometer met nu meer dan een uur vertraging. Dat komt door een kapotte voegovergang. 2 rijstroken zijn nu afgesloten. Dus het verkeer kan veel beter omrijden. Dat kan vanaf knooppunt Everdingen via Gorkum en Waalwijk. Over de A27 en de A59. Ja, dan dat andere probleem in Brabant op de A16... van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder. 10 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Daar gebeurde een ernstig ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus. 3 rijstroken zijn dicht, blijft er eentje over. Omrijden is dus beter. Dat kan vanaf de zuidkant van Breda, vanaf knooppunt Galder, via Oosterhout en Gorkum, over de A58, A27 en de A15. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Mystiek, een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek, wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Van je business-idee een succes maken? Jouw ambitie verdient een online marketingtraining bij Competence Factory, de Creative Business School. Twijfels over je eerste stap? Doe de test op de test.nu en ontdek welke training jou verder brengt. It's a Sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het prachtige Lanzarote. Al vanaf €299 per persoon. We need a holiday. Boek Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Zet jouw stapbudget in en volg gratis een training bij Competence Factory. Warmte en gezelligheid in je woonkamer en besparen op je energierekening? Dat kan met een gas-, hout-, pellet- of elektrische haard of kachel. Ieder huis verdient warmte. Kijk voor de mogelijkheden en een professioneel advies op beterstoken.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Ieder huis verdient een haard of een kachel. Kijk op beterstoken.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Ja, meestal is hij hier ruim op tijd. Maar vandaag heb ik Marcel van Roosmalen helemaal nog niet zien binnenkomen. Dus waarschijnlijk staat hij buiten met zijn eclipsbril de zonsverduistering te zoeken. Maar hopelijk is hij hier om 12:30 binnen, want hij is vandaag de druktemaker. Verder spreek ik zo meteen astrohistoricus Mathieu Ossendrijver, met wie ik de vondst van een eeuwenoude stercatalogus bespreek. Maar eerst een bijzondere gast in het Europees Parlement. Een van de beroemdste klokkenluiders ter wereld spreekt zo meteen in Brussel. En dit is hem. My name is Mark McGann. I'm a former senior executive at Uber. And I'm here as a whistleblower. I'm the one who revealed what's become known as the Uber files. Deze zomer lekte klokkenluider Mark McGann duizenden interne documenten naar de pers. En uit deze zogenoemde Uber-files bleek dat het taxibedrijf in tientallen landen willens en wetens allerlei wetten aan zijn laars lapte. GroenLinks, Europarlementariër Kim van Sparretak heeft de klokkenluider nu uitgenodigd in Brussel voor een hoorzitting. En die gaat zo meteen beginnen. Kim van Sparretak, welkom. Hallo. Laten we even het geheugen opfrissen. Deze Mark McGann, wie is het ook weer precies? Nou, hij was eigenlijk de toplobbyist in Europa. En hij stond ook in direct contact eigenlijk met de CEO en de grote hote metoten in Silicon Valley. Dus hij werkte lang voor Uber en hij wist er alles van. En deze zomer lekte hij 124.000 documenten, mails, appjes naar de pers. En wat voor beeld kwam daar nou uit naar voren over Uber? Ik denk dat het duidelijkste beeld wat naar buiten kwam is dat Uber vond dat zij zo fantastisch waren dat geen enkele wet en geen enkele regel op hun van toepassing was. En dat ze ook geen enkele manier schuwden om hun eigen businessmodel overal doorheen te drukken en die regels te breken. En daar op een manier toch goedkeuring voor te krijgen van autoriteiten. Ja, de regels doordrukken. Ze noemen dat lobbyen. Uit die Uber-files bleek een enorm sterke Uber-lobby te zijn. En ze hadden ook heel makkelijk toegang tot invloedrijke politici zoals Macron. Vond u dat het meest schokkende om te horen? Ik denk inderdaad dat, weet je, uiteindelijk wisten we al dat Uber niet echt schuwde van wat heftigere lobbypraktijken. Maar inderdaad, hoe makkelijk zij toegang hadden tot bepaalde hoogstaande politici. Maar ook dat zij bijvoorbeeld zeiden, nou ja goed, als er wat geweld wordt gepleegd tegen onze Uber-chauffeurs, dan vinden we dat niet zo erg. Ik denk die twee dingen. Dus eigenlijk een soort van dat ze het aan hun laars lapten om ervoor te zorgen dat hun Uber-chauffeurs een beetje een fatsoenlijk leven hebben en veilig zijn, in combinatie met dat zij inderdaad dus toegang hadden tot al die belangrijke politici en toch het voor elkaar wisten te krijgen dat zij dan aan de goede kant bleven staan even, in hun ogen. Dan eerst even over dat laatste, over die sterke lobby van Uber. Is Uber dan, hebben die gewoon een goede lobby of is het gewoon zwakke knieën van de politici? Ik heb Mark McGann al mogen ontmoeten. Het is een ontzettend charmante man. Dus ze hebben ook denk ik wel gewoon echt goede lobbyisten in huis. Maar ze hebben ook een plaatje weten te creëren. Uber doet zichzelf nog steeds heel graag voor als het enige plan of de enige manier om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen helpen. Alsof ze een soort van goeddoeners zijn. En dat dat alleen maar kan door eigenlijk ons hele sociale zekerheidsstelsel om te gooien. En op een andere manier een bedrijf te zijn in onze maatschappij. Ik denk dat eigenlijk die combinatie is van het mooie plaatje waar zeker rechtse politici heel erg voor open stonden. Hè? Minder last van vakbonden, minder last van werknemersrechten. In combinatie met charmante lobbyisten. Dat heeft denk ik het grootste effect gehad. Ja, en ook Nelly Kroes, of NK noemden ze haar zelfs bij Uber. Mm-hmm. Die bleek lobbywerk te doen voor Uber. Er loopt nu ook een onderzoek naar haar, of dat wel mocht. Hoe staat dat nu met dat onderzoek? Ja, dat onderzoek is nu aangekondigd en dat wachten wij nu af. Dus daar kan ik niet heel veel over vertellen. Maar dit onderzoek heeft wel weer een keer aangetoond dat we echt wat moeten doen aan die enorme draaideur die we altijd zien. Van mensen die in de politiek werken. En die dan zeker voor techbedrijven gaan lobbyen. En ik kan je vertellen, de huidige Uber-lobbyist die heeft ook in het Europese parlement gewerkt voor de sociaaldemocraten. Dus het is ook iets wat gewoon maar door blijft gaan. En ik denk minstens een afkoelperiode voor belangrijke mensen uit de politiek voordat ze kunnen gaan lobbyen. Die roep die blijft wel steviger worden. Ja, voor de zomer kwamen die Uber-files dus uit. En dat zorgde voor heel veel ophef. Het ging inderdaad, zoals u zei, over die sterke lobby van ze. Maar ook over de positie van werknemers bij Uber. Maar wat is er daarna eigenlijk gebeurd, na die reuring, heeft het ook iets teweeg gebracht? Nou ja, je ziet eigenlijk dat het onderwerp stond al hoog op de agenda in Europa. We zijn momenteel bezig met het maken van wetgeving. Om te kijken of we die rechten van de werknemers beter kunnen beschermen. En je ziet eigenlijk dat nadat die Uber-files naar buiten kwamen, de sfeer en de emoties nog hoger opliepen rondom die wetgeving. En dat de rechtse politici die hier zeker zijn, zeker uit de partijen waar onder andere de VVD en D66 in zitten, de Liberalen en de CDA, de ChristenDemocraten, dat die nog iets harder eigenlijk de punten van Uber zijn gaan pushen om eigenlijk niet te laten zien dat ze zich ervoor schaamden. Iets wat mij wel verbaast, want het is best schandalig wat Uber allemaal doet. Maar zij blijven nog harder pushen om het businessmodel van Uber. Dus dat, u zegt dat eigenlijk het lobbywerk alleen maar werkt ten opzichte van rechtse politici en niet ten opzichte van linkse politici? Nou, wat je ziet in het Europese parlement is dat er behoorlijk wat amendementen bijvoorbeeld op die wetgeving zijn ingediend. Waar de vingerafdrukken van Uber duidelijk op staan. Ze hebben bijvoorbeeld vergeten het woordje Medicare eruit te halen. En Medicare is een Amerikaans systeem. Dat hebben wij helemaal niet in Europa. Maar dat wordt dan gewoon door een aantal Europarlementariërs die in de zak van Uber zitten gewoon hup gecopy-paste. En zo wordt dat dan ingediend. Maar bent u nou eigenlijk teleurgesteld in Uber en de lobbyisten? Of bent u teleurgesteld in uw rechtse collega's? Oh, in allebei, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik bedoel, Uber die lapt de wet aan zijn laars. Maar dat er dan ook nog politici zijn die dat vergoeilijken en voor hun businessmodel blijven strijden. Ja, dat is erg teleurstellend. Straks begint dan die hoorzitting met de klokkenluider Mark McGann. Wat is nou uw belangrijkste vraag aan hem? Ik denk dat mijn belangrijkste vraag eigenlijk zijn dat er twee. Eén is, in hoeverre heeft Uber nou echt zeggenschap over die Uber-chauffeurs? Wat kunnen ze precies zien? Volgen ze die Uber-chauffeurs bijvoorbeeld ook als de app uitstaat? Dus echt van hoeveel macht heeft Uber nou eigenlijk over de chauffeurs? En ten tweede, in hoeverre denk jij dat Uber nu nog steeds op dezelfde manier met dezelfde praktijken bezig is? Het lijkt erop van wel, maar misschien heeft hij nog wat meer inzichten daarin. Ja, het interessante is natuurlijk ook het woordje macht wat u zegt. Van ja, hoe kunt u als Europarlementariër de macht van zo'n groot techbedrijf als Uber beteugelen? Ja, dat is een eerste stap is in ieder geval transparantie hebben. En dat is eigenlijk het allergrootste probleem wat we zien bij techbedrijven. Die zijn compleet intransparant. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat we klokkenluiders hebben en dat we meer duidelijkheid krijgen, zodat we uiteindelijk de allerbeste wetgeving kunnen maken die grote techbedrijven beteugelen. Maar gaat dit dan alleen over Uber of gaat het over alle grote techbedrijven? En wat kan het Europarlement daaraan doen? Nou, dit gaat specifiek over grote techbedrijven zoals Uber die platformmedewerkers hebben. Dit gaat ook over Deliveroo bijvoorbeeld. Daar is het eigenlijk, zie je natuurlijk dat zij zijn begonnen met zeggen, deze mensen die werken niet voor ons, zij zijn zelfstandig. En je ziet eigenlijk dat zich steeds verder verspreidt in de maatschappij. Dat PostNL steeds vaker met schijnzelfstandigen gaat werken en ook veel andere bedrijven. En als we het niet aanpakken bij de wortel, dus bij de bedrijven die dat hebben gestart en dat businessmodel groot hebben gemaakt, dan ziet het er denk ik niet zo goed uit voor de rechten van werknemers in de toekomst van onze maatschappij. Ja, maar wanneer verwacht u dan dat de eerste Europese wetten er komen om werknemers, bijvoorbeeld van Uber, beter leven te geven? Nou, we zijn al best wel ver in de onderhandelingen. En als het goed is, hebben we in het Europese parlement voor het einde van het jaar een deal. En over een jaar zou er wetgeving klaar moeten zijn in Europa. Nou, Kim van Sparrenpak, dank u wel voor dit gesprek. En veel succes zometeen met de hoorzitting. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Het antwoord op de vraag van deze week vond politiek redacteur Anna Plezier buiten de Haagse wandelgangen. Ze trok naar Marco Oud en dat is de burgemeester van de Drentse hoofdstad Assen. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Elke week gaat de politieke redactie van de Nieuwsbv op zoek naar de antwoorden op jouw politieke vragen. En we kregen de volgende vraag binnen. Ik ben Jan Leenders uit Weert en ik heb een vraag. Ik zie nog steeds veel omgekeerde Nederlandse vlaggen hangen aan lantaarnpalen en bij kruispunten en bij bruggen langs provinciale wegen. In de openbare ruimte dus. Maar mag je er eigenlijk wel zo'n vlag ophangen om te demonstreren? Iets anders is uiteraard een vlag op eigen erf, weiland of akker. Deze keer ben ik niet naar de Tweede Kamer gegaan, want het lokale bestuur gaat hierover. Daarom heb ik gebeld met de burgemeester van Assen. Marco Wout, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik kan me de vraag heel goed voorstellen, want we hebben heel veel vlaggen in de openbare ruimte gezien. Daar zien ze nog steeds. Ja, met name in de provincie, toch? Ja, je merkt hoe meer platteland er in de provincie is, des te meer vlaggen we de afgelopen maanden hebben gezien. Dat geldt voor Drenthe, maar ook voor Gelderland, Overijssel. En in de openbare ruimte is dat natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. Als iedereen dat zou gaan doen, wordt het toch een behoorlijke rommelpot. Ja. Maar de vraag die je dan hebt als het wel gebeurt is, hoe snel en hoe moet je daarop reageren? Wij hebben het in eerste instantie gezien als een vorm van vreedzaam demonstreren. En dan hebben we eigenlijk gekeken van als het een demonstratie was geweest, wat voor spelregels zouden er dan gelden? En zo hebben we ook naar de vlaggen gekeken en gezegd van nou, als het voor de verkeersveiligheid geen probleem oplevert of voor de volksgezondheid, dan vinden wij het prima om op deze manier een punt te maken. Maar ik moet wel weer een keer ophouden. En dat hebben we vervolgens in gang gezet. En wat heeft u dan gedaan? Nou, we zijn in gesprek gegaan met mensen waarvan we wisten dat ze vlaggen hadden opgehangen. En gezegd, jullie wilden een punt maken en dat is gelukt. Maar we vinden ook tijd om het weer te gaan beëindigen. En in dat gesprek hebben ze uiteindelijk dat ook aangegeven te gaan doen. U denkt ook dat succes heeft, dat ze ook die vlaggen gaan weghalen? Nou, bij ons is het gebeurd. Ik merk wel dat ook in andere regio's soms weer ingewikkelder is. Je merkt een behoorlijke hardheid als het gaat over de manier waarop mensen zich opstellen, op dit moment ook als het gedwongen weggehaald moet worden. Wat dan ook naar voren komt, is dat er vaak ook heel verschillende beelden zijn. Wat betekent zo'n omgekeerde vlag nu precies? Zij gaven aan, ja, het is eigenlijk historisch een teken van we zijn in nood. Een signaal wat ook al in de scheepvaart vroeger gebruikt werd. De vlag is op zijn kop, we zijn in nood. Marco Kroon, de drager van de Militaire Willemsorde, het Nationaal Comité Veteranendag, die zeiden van ja, voor mensen die het hoogste offer hebben gebracht, is dit een directe belediging voor militairen, voor agenten, voor brandweer. Die reacties kregen wij ook. Het lijkt me ook wel een lastige afweging om te maken. Als je daar heel krampachtig en kort bovenop gaat zitten, dan denk ik dat je het debat niet beter maakt. In gesprek gaan dan met de mensen die het punt willen maken, is volgens mij een veel betere manier dan heel rigide te zeggen, het is niet de bedoeling, dus we halen het gelijk maar weg. We hebben in ieder geval in Drents verband ook met de 12 Drentse burgemeesters en ook met de provincie hebben we daar uiteraard over gesproken. We hebben toen wel gezegd, ga vooral kijken hoe je dat lokaal aanpakt. De omstandigheden in de ene gemeente zijn soms best anders dan in de andere. De ambitie in Drenthe was om een groot aantal vlaggen uit die openbare ruimte weg te hebben. En op heel veel plekken is dat gelukt. En nog niet overal. Is het iets waarvan u zegt, dat is in het verleden vaker gebeurd? Of is het nu de eerste keer dat u dat zo massaal ziet? Nou, zo massaal als nu, dat heb ik niet eerder meegemaakt. Er is in Nederland geen enkele formele wettelijke belemmering dat je een vlag op zijn kop zou mogen hangen. Er zijn landen zoals Amerika waar dat anders geregeld is. En je dus eigenlijk ook gelijk formeel in overtreding bent. Dat geldt nu alleen voor sommige vlaggen met bepaalde uitingsvormen. Wat je bijvoorbeeld ziet met de vlaggen die naar de Tweede Wereldoorlog verwijzen. Nou, in die soort situaties zouden we uiteraard nog sneller hebben geacteerd. Nou, hartstikke bedankt voor uw tijd. Oké, succes daar. Dag. En zo zie je maar weer. Bij onze Haagse redactie kan je niet alleen terecht met Haagse kwesties, maar voor alle politieke vragen. Heb je nou een vraag? Stuur hem dan naar ons op via de NPO Radio 1-app of via de mail denieuwsbv.politiek@bnnvara.nl. En wie weet, hoor jouw vraag en het antwoord binnenkort terug op de radio. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Tussen de skybox van de Formule 1 en alle echtscheidingszaken tussen hem en Angelina Jolie door, heeft Brad Pitt nog tijd gevonden om een legendarische muziekstudio nieuw leven in te blazen. Château Miraval in het zuiden van Frankrijk was lang eigendom van jazzpianist Jacques Lougier. En in zijn studio stonden grote namen zoals Sade, AC/DC, Pink Floyd. En wij vroegen muziekjournalist Jean-Paul Hek, die met die artiesten over deze studio heeft gesproken, wat nou die voordelen van die studio Miraval waren. Nou, de voordelen van die studio's, sowieso de studio's in Zuid-Frankrijk en Zwitserland, voor Engelse bands, om ja toch een beetje de belasting te ontduiken. Hè? Dat noemen ze tax exiles. En heel veel bands zoals Pink Floyd, Queen, de Rolling Stones, die trokken naar het zuiden van Frankrijk om daar platen op te nemen. Ik sprak Angus Young, die daar destijds in de jaren 80 Blow Up Your Video opnam, een AC/DC-album. En hij gaf toen aan, ja, in het verleden waren we vaak zo halverwege de avond dronken, maar in Frankrijk was het om 12 uur in de middag al omdat de Châteauneuf du Pape gewoon op de tafel stond. Dus dat was wel erg verleidelijk voor de band. Wijn en lage belastingen, het klinkt als een paradijs. En wie weet brengt Brad Pitt deze sfeer weer tot leven. En wie weet komen dan ook weer de grote artiesten terug naar zijn studio. Maar bijvoorbeeld ook Wham heeft hier opgenomen, want dit is The Edge of Heaven. Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Weet je nog hoe we vroeger een beetje romantiek in onze relatie aanbrachten? Claudia de Breij die wist het mooi te schetsen. Doe de radio uit. Doe de gordijnen dicht. Steek de vaccinelichtjes aan. Schenk een wijntje in. En dan kijk je geliefde eens broeierig aan en dan doe je wat grote mensen doen als ze weer eens een avond echt tijd voor elkaar hebben. Ik begin met een N. Dan een E. Netflixen, inderdaad, ja. Netflix heeft de taak van kinderen overgenomen. Het houdt relaties bij elkaar. Een vriendinnetje van mij zei laatst, nee, ik kan nog niet bij hem weg. We moeten Narcos nog afkijken. Tegenwoordig levert dit vooral heel veel stress op, want naar welke serie moet je kijken? En vooral ook, naar welke streamingdienst? Er is vandaag weer eentje bijgekomen. Straks orde in de chaos. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Liz Truss heeft afscheid genomen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voor de ambtswoning Downing Street 10 hield ze een laatste toespraak. Truss noemde het een enorme eer om het land te hebben mogen leiden. Haar opvolger Rishi Sunak is benoemd tot nieuwe premier en is nu bij koning Charles op Buckingham Palace. De wereldwijde storing bij WhatsApp is voorbij. De dienst lag er zo'n anderhalf uur uit. Wereldwijd heeft WhatsApp zo'n 2 miljard gebruikers. Een woordvoerder van WhatsApp wist eerder aan de NOS nog niets te zeggen over de oorzaak. Bij een bedrijfspand aan de Anthony Fokkerweg in Amsterdam is aan het eind van de ochtend een deel van het dak ingestort. De hulpdiensten rukten daarna met groot materieel uit. Er zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het dak zomaar kon instorten is nog niet duidelijk. En de Anne Frank Stichting krijgt dit jaar de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs. Volgens de jury maakt de stichting moeilijke geschiedenis inzichtelijk en toegankelijk voor een breed publiek. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 100.000 euro. Dankjewel Jeroen, dan gaan we nog een keer naar Wijnand. En dan is de grote vraag, nog altijd veel vertraging op die A2 en die A16? Ja, zeker, dat is nog niet voorbij helaas. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar staat het stil tussen Beest en Zaltbommel 8 kilometer, met nu wel anderhalf uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht door die kapotte voegovergang. Het is nog niet duidelijk hoe lang dit allemaal gaat duren. Omrijden kan het beste vanaf knooppunt Everdingen via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. Verder staat er file op de A16 dus, van Breda naar Rotterdam. Na een ernstig ongeluk van vanmorgen voor knooppunt Klaverpolder, nu 10 kilometer vanaf Breda Noord. De vertraging is ruim een uur. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de zuid- en oostkant van Breda over de A58, A27 en de A15. Verder veroorzaken de familiedagen in Gorkum file. Bij de afrit Arkel, daar staat het nu stil, vanuit Rotterdam. Op de A15 Gorkum vanaf Gorkum 4 kilometer nu, met 10 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en Werkendam 7 kilometer file, met daar een kwartier op onthoud. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Hij is er hoor, Marcel van Roosmalen. Ik wil, zoals gebruikelijk, weer fel uithalen naar Forum voor Democratie. Ze oproepen om alsjeblieft te stoppen met vergelijken van mensen met dieren. Vorige week noemde Thierry Baudet zijn collega's reptielen. En deze week klapte Gideon van Meijeren eroverheen door journalisten te vergelijken met rioolratten. Ik ken heel veel collega's die hier verdrietig om zijn. Patrick Lodiers hier naast me. Ach, kijk hem nou toch. Kijk dat snuitje. Je kunt veel van hem zeggen, maar is hij een rioolrat? Ik kan Patrick moeiteloos in heel veel dieren verplaatsen, met al dat haar op vreemde plaatsen. Maar dan denk ik eerder aan een hert, een big, een hamster, een otter, een koe, een libelle als je goed kijkt. Ja, zelfs aan een dikke vlieg. Maar niet aan een rioolrat. Absoluut niet. En daar wilde ik het over hebben. En over hoe Forum de boeren tegen ons heeft opgezet. Over de aardbeving in Groningen die ze maken. Over WhatsApp, wat ze vanmorgen uit de lucht hebben gehaald. Over die zonsverduistering. Over de NS Publieksprijs die ze van ons afpakken. En hun banden met Poetin. En wat ze met ons van plan zijn. En met de kinderen van de asielzoekers. En hun laatste actie. Een chip in het hoofd van Guido Weijers plant. Waardoor die alleen nog maar Forum voor Democratie humor uitbraakt. En dat ze nu bezig zijn om Poetin aan een overwinning te helpen. Zodat ze met zijn steun forumsteden met forumscholen en forum martelkelders kunnen maken. Waar ze dan journalisten als Merel Ek, Patrick Lodiers en Sophia Galit in kunnen stoppen. Is dat erg? Nou, voor Talpa en BNNVARA wel. Natuurlijk is dat erg. Ik wil niet dat Patrick Lodiers aan zijn voeten wordt opgehangen en dan wordt overgelaten aan een ontketende Pepijn van Houwelingen, die hem dan met alleen een leren schort voor in zijn smoeselige huiskamer in stukken snijdt. En wat doen wij? Je kunt wel wat lelijks terugzeggen, maar dan word je vergeleken met een rioolrat. Of je wordt bedreigd door een paar van die idiote volgers. Of je krijgt Gideon van Meijeren zelf met een camera aan de deur. En dan? Doodzwijgen, zegt een deel van de collega's nu. Geen aandacht aan besteden, dan ebt het vanzelf weg. Het hele jaar een mening over niets en alles. En als er dan een reëel gevaar opdoemt, zeggen dat je het moet negeren. Er zit een kutkind in de klas dat de andere kinderen pest en de klassenleraar zegt dat we net doen alsof het niet bestaat. Er zit een vos in het kippenhok, lekker laten vreten. Als hij vol zit, gaat hij vanzelf weer weg. Er ligt een stuk bedorven fruit in de fruitschaal, waardoor alle andere vruchten besmet worden. Een normale huisvrouw of huisman haalt de beschimmelde framboosjes uit het kartonnen bakje en doet de gezonde vruchtjes in de yoghurt. Een blinde darm wordt ook verwijderd. Maar ik vind dat de patiënt best mag klagen over de buikpijn die zo'n verwijderd orgaan heeft veroorzaakt. We halen legionella toch ook uit het drinkwater. Met Forum van Democratie is het als met een pandemie. Isoleer de besmettingshaarden. Haal ze uit het parlement. Iets wat alleen maar uit is op ondermijning heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken. Natuurlijk is dat niet democratisch, maar als de meerderheid het wil, kun je er mee wegkomen. En hun achterban dan? Ook weg. Zet er een glazen stolp overheen, isoleer ze, zet ze achter een decorder, af en toe de deksel van de pan halen en een beetje doorroeren, het gif eruit koken en dan met een hele kleine lepel opdienen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Heb je al naar buiten gekeken? Want op dit moment neemt de maan een hapje uit de zon. En deze happening werd al dagen aangekondigd omdat we dus precies kunnen berekenen hoe de sterren en de maan zich bewegen. En dat we dat kunnen, dat hebben we onder andere te danken aan de legendarische sterrenkundige Hipparchus. Die maakte maar liefst 129 jaar voor Christus de allereerste stercatalogus. Lang werd het bestaan ervan vermoed, maar nu hebben oudheidkundigen hem eindelijk teruggevonden. Aan de lijn heb ik Mathieu Ossendrijver, astrohistoricus, helemaal in de aan de Universiteit te Berlijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u al met zo'n eclipsbrilletje naar buiten staan kijken? Nou, nog niet eerlijk gezegd. Het is hier ook heel erg bewolkt, dus het zou niet zo heel veel zin hebben, denk ik. Maar ik ga het wel proberen nog. Ja, en hoe kijkt u nou als astrohistoricus naar zo'n zonsverduistering? Ja, dat doet mij meteen denken aan de Babyloniërs, waar ik me vooral mee bezighoud, die zo goed waren om dat soort dingen te voorspellen. En dan vraag ik me af, hoe zijn ze daarin geslaagd? Ja, hoe zijn ze daarin geslaagd? Ja, door heel lang waarnemingen te doen en metingen aan de sterren, aan de planeten en aan de zon en de maan en regelmatigheden te ontdekken. En daar waren de Babyloniërs goed in en later dan ook de Grieken. Ja, en de Grieken, daar hebben we dus nu die oudste stercatalogus gevonden. En stond deze zonsverduistering er dan ook al in? Nee, die staat daar niet in. Dus die stercatalogus van Hipparchus, ja, daar staan dus eigenlijk alleen zeg maar de sterren in, de vaste sterren die en hun coördinaten. En dat is het bijzondere. Hij hield zich ook wel met de maan en met de zon bezig, maar dat staat niet in deze catalogus. Ja, die Hipparchus, wat was dat voor iemand? Ja, dat moet wel een tamelijk briljant Griekse geleerde zijn geweest. Dus die wiskundig, maar ook sterrenkundig heel getalenteerd was. Die waarnemingen deed en die vooral ook nieuwe wiskundige technieken, die ten dele uit Babylonië stammen, gecombineerd heeft met Griekse methodes die vooral geometrisch zijn. Dus echt een vernieuwer van de sterrenkunde en ook vooral iemand die dan eraan ging werken. Hoe kunnen we nou dingen gaan berekenen? En daarvoor heb je dus getallen, daarvoor heb je coördinaten nodig. En hoe deed hij dat? Want hij had natuurlijk niet de meetapparatuur die we nu hebben. Nee, eerlijk gezegd weet ik niet precies hoe hij dat deed. Dus er zijn wel instrumenten die worden genoemd in oude Griekse bronnen. Die werden gebruikt om afstanden aan de hemel te meten. Dus ja, waar je gewoon met het blote oog dan zeg maar langs een latje kijkt. Of misschien door een kruisdraad en dan op een ander latje afstanden kunt aflezen gewoon aan streepjes. Dus hoeveel streepjes bevindt zich planeet X naast ster zo en zo. En dat is waarschijnlijk hoe die deze afstanden heeft gemeten. En als je dat dan in twee richtingen doet, loodrecht op elkaar, dan heb je een volledige beschrijving van een positie. Aha, en dit gebeurde allemaal 129 jaar voor Christus, maar u bestudeert dus eigenlijk nog degene die daarvoor al naar de sterren keken, de Babyloniërs. Over welk tijdsbestek hebben we het dan voor Christus? Ja, dan hebben we het vooral over de tijd vanaf ongeveer 600 voor Christus. Maar dat ging door echt nog tegelijkertijd met Hipparchus tot ongeveer 50 na Christus. Dus die Babyloniërs die overlapten met die Grieken zoals Hipparchus, maar die begonnen veel eerder. En hadden die het echt bij het rechte eind? Zaten ze op het goede spoor als we nu kijken naar wat we nu weten over onze hemellichamen? Ja, dat kun je voor beide wel zeggen. Dus voor de Babyloniërs die heel nauwkeurig waarnemingen deden en die talloze kleitabletten hebben nagelaten met echt heel wetenschappelijk droge notities van de posities en de fenomenen van de planeten, van de zon, van de maan en ook zelfs fragmentjes van sterrencatalogie hebben zijn er overgeleverd. En dat geldt dus ook voor de Grieken. Maar eigenlijk pas ja, toen die gegevens van de Babyloniërs hebben overgenomen en het idee kregen, ja, we moeten ook gaan waarnemen. Want we kunnen wel slimme ideeën hebben over hoe de hemellichamen in elkaar zitten en wat daar allemaal zou kunnen gebeuren. Maar als we geen waarnemingen hebben, dan kunnen we daar nooit iets mee gaan voorspellen. Ja, maar nu is deze stercatalogus gevonden. Er werd al vermoed dat die bestond, maar ja, dat die echt gevonden is. Is dat heel bijzonder? Ja, dat is toch echt wel bijzonder, want Hipparchus is werkelijk een van de aller bekendste, beroemdste Griekse sterrenkundigen al in de oudheid. En er is dus nogal wat bekend over wat hij allemaal gedaan heeft, maar zo heel veel is er niet overgeleverd. Het meeste wat hij heeft geschreven, dat is gewoon verloren gegaan. En er was dus wel bekend dat hij zo'n catalogus had gemaakt, waarin voor het eerst bij de sterren dan ook wordt genoteerd waar die zich bevinden. Hoeveel graden ten noorden van een andere ster of ten westen of ten oosten. En dat is echt wel heel bijzonder. Dus die catalogus, ja, dat is een mijlpaal in de mathematisering van de sterrenkunde. Hè. Dus dat steeds meer wiskunde gebruikt wordt. En die catalogus, ja, daar was nooit echt een heel duidelijk fragment van gevonden. En nu hebben we dat wel. Ja, en het was eigenlijk omdat er het perkament is hergebruikt. Dus nu kunnen we met technologieën dieper het perkament in. En toen vonden we deze teksten, toch? Ja, dat is ook nog het bijzondere. Dus het is niet echt direct makkelijk leesbaar. Want het is echt een petiterig fragmentje. Dat is gevonden onder een andere tekst. Dus die perkament is weggeschraapt of zeg maar schoongeschraapt ooit in de middeleeuwen. En daaroverheen is een christelijke tekst geschreven. En die tekst is ooit terechtgekomen dan in een klooster in de Sinaï. Het Sint-Catharina-klooster in de Sinaï in Egypte. En pas niet zo lang geleden is ontdekt dat daar dus nog vage resten zijn van een andere tekst die daaronder staat. En dat noemen we een palimpsest, zo'n hergebruikt perkament. En dus alleen met bijzondere technieken waarbij je op verschillende golflengtes gaat kijken, opnames gaat maken van dat document en die gaat combineren, kun je dat dan weer echt duidelijk zien. Ja, en u vertelde al hoe belangrijk deze Hipparchus was en nu is dit dus gevonden. Is dit nou ook dan een soort van heilige graal van uw vakgebied die gevonden is? Dat kun je eigenlijk best wel zeggen. Die catalogus van Hipparchus, dat is zo'n heel centraal werk, wetenschappelijk werk, waarvan men wist dat het bestond. En nou hebben we daar echt heel concreet een stukje van. En dan kun je dus gaan kijken hoe nauwkeurig is die eigenlijk, zeg maar, die waarnemingen, die coördinaten die daarin staan. Dan kun je allerlei nieuwe vragen aan gaan stellen. En dat doen die collega's die dat hebben ontdekt ook ten dele. En die hebben bijvoorbeeld dan vastgesteld dat die eigenlijk verrassend nauwkeurig is. En nauwkeuriger dan een latere stercatalogus die een paar eeuwen later is opgesteld door een andere grote sterrenkundige, Claudius Ptolemaeus. Eigenlijk is die van Hipparchus, die ouder is, nog nauwkeuriger. En dat dit nou gevonden is, toen u dat bericht hoorde, stond u dan ook echt te juichen van ja, we hebben het? Ja, dat kun je wel zeggen. Het is natuurlijk, het is niet helemaal precies mijn eigen gebied. Het is niet mijn ontdekking. Ik houd me meer met tabletten bezig, met de Babyloniërs. Maar deze Hipparchus is ook een hele belangrijke speelfiguur in hoe Babylonische kennis bij de Grieken terechtkwam. En daar werd toegepast en dus ook een bijdrage heeft geleverd om die Griekse sterrenkunde meer voorspellend te maken, meer mathematisch. Dus het is ook voor mij een hele belangrijke figuur en ook een belangrijk document. En ik wil u hartelijk danken voor deze heldere uitleg. En ik wens u ook nog veel genot van de zonsverduistering. Ja, ik ga het proberen. Dank u wel. Ja, Mathieu Osse-Drijver, dank u wel. De Nieuwsbv. Het is een feestdag voor mij vandaag, want mijn favoriete serie Californication is eindelijk weer bij een Nederlandse streamingdienst te bekijken. Het gaat om Sky Showtime en zometeen praat ik over die streamingdienst. Maar eerst muziek van de hoofdrolspeler van die Amerikaanse serie, Let It Rain, Hank Moody, oftewel David Duchovny. If you knew me, you would stay. If you knew me, you would walk away. We don't get black and white. Ours is only shadow light. One year's golden and the next one blows. It could be I am wrong. Mistaken breaking dusk for dawn. See, I've heard of this before. My glass ceiling could be your ground floor. Hoofdrolspeler David Duchovny van, ja, mijn favoriete serie, Californication, Hank Moody. For Gru, being a supervillain isn't easy. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution. You're a really classy guy. Think I made her laugh? Sure. A little. On the inside. Top Gun Maverick, Despicable Me, Jaws, mijn favoriet, Californication dus, en NCIS. Vandaag begint er een nieuwe streamingdienst, Sky Showtime, waarin al deze films en series en nog veel meer te zien is. Daarmee komt de teller in Nederland op 18, u hoort het goed, 18 streamingdiensten. De Nieuwsbv helpt je graag in jouw keuzestress, want gemiddeld is een abonnement duur genoeg. En ja, wie heeft er ook de tijd om alles te zien? Wij gaan je helpen. Nou ja, Alex Mazzareo, die tv- en serierecensent is van de Volkskrant, daar ook podcast over maakt, die gaat ons verder helpen. Alex, het zijn er dus 18 geworden. Het is niet meer bij te houden. Ja. Het kost een godsvermogen ook inmiddels. Dus ja. Neem ons even mee, wat zijn dan de grootste? De grootste, ja, Netflix is natuurlijk nog steeds de grootste. Ook omdat heel veel mensen dat vanaf het begin eigenlijk al hebben. Maar je hebt ook HBO Max, je hebt Disney Plus, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Videoland, NL Seed. En zo kunnen we nog 12 titels noemen. Dus dan missen we er nog 10. We missen er nog 10. Wat zijn de kleintjes dan? Ja, je hebt ook heel platforms voor arthouse films. Bijvoorbeeld een Cinemember of een Pickle. Oh, die heb je er ook nog bij. Natuurlijk. Dus je kunt eigenlijk alle kanten op. Heel mooi. Maar goed, jij gaat ons dus helpen in het maken van keuzes. En in het maken van die keuzes, wat zijn dan echt belangrijke aspecten? Ja, nou ja, allereerst het helpen bij het maken van keuzes is voor mij ook lastig. Ik heb ze volgens mij bijna allemaal, dus ik ben ook vaak verdwaald. Maar ik zal toch proberen een soort gids te zijn. Maar ja, je gaat toch kijken naar wie wat het moet hebben. Ik bedoel, Disney Plus is heel erg geschikt voor ouders met kinderen, gezinnen. Want die hebben natuurlijk een enorme catalogus van oude klassiekers als The Lion King en Aladdin tot de nieuwe Marvel-series, de nieuwe Star Wars-series. Dus ik heb twee zoontjes van 9 en 10, dus ja. Ik zit met Disney Plus wel geramd, zeg maar. Ik denk dat je daar een heel eind al mee komt. Maar ja. Jij wil zelf ook wat, neem ik aan. Je zei net al dat je Californication-fan bent. Maar ik hou van goede series. Dus Californication, The Sopranos, Peaky Blinders. Dat soort series hou ik van. Ik hou totaal niet van fantasy en adventure. Dat Game of Thrones, dat is niet aan mij besteed. Nee, dus daar ga je al dat Disney Plus niet voor jou geschikt is, maar wel voor je kinderen. Mm-hmm. Dus dan ga jij al meer in de HBO Max of Netflix hoek. Dus dat toont al aan dat er zelfs binnen kleine gezinnen zit je dan al zo op 3-4 streamingdiensten als je het een beetje allemaal wil afdekken. Ja, en deze nieuwe speler, dat Sky Showtime, waar gaan die publiek mee trekken? Dat is een uitstekende vraag. Misschien dat ze dat met de prijs gaan doen. Het is heel goedkoop, volgens mij 3,95 per maand. Dat is misschien een lokkertje, maar verder is het een soort gek allegaartje. Je hoort het al in de aankondiging, Despicable Me, Jaws, de Mission Impossible films staan erop. En ze hebben een paar Amerikaanse series die hier totaal niet bekend zijn, maar in Amerika wel heel populair zijn, waar ik dan wel blij van word. Een serie over het maakproces van The Godfather bijvoorbeeld. Die interessant klinkt. Ja. En Yellowstone, dat is een beetje een iets wat conservatieve Amerikaanse serie die daar heel populair is, waar ik toch ook wel nieuwsgierig naar ben. Maar ze hebben niet echt één lokkertje of zo waarvan je denkt, hey, daarvoor moet ik heen. Als ik nu zeg, neem Sky Showtime, zeggen mensen, wat is dat? Maar hoe gaan die dan proberen toch nog marktaandeel te veroveren naast die andere 17? Ja, dat zal toch uiteindelijk weer met nieuwe series, een nieuwe eigen content. Het is een verschrikkelijk woord, maar dat is wel hoe andere platformen dat doen. Jij bent dan geen fan van Game of Thrones, maar HBO Max heeft bijvoorbeeld nu net House of the Dragon, wat een spin-off is van Game of Thrones. Dat is net afgelopen. En dat heeft natuurlijk heel veel extra mensen weer naar die streamingdienst toegelokt. Dus je hebt een grote knaller nodig die gewoon het gesprek van de dag is bij het koffieautomaat. Maar Sky Showtime heeft dat nog niet dus. Dat zie ik nog niet ontstaan in ieder geval. Nee. Nu hebben we het vooral veel over internationale streamingdiensten, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Maar hoe doen de Nederlandse streamingdiensten het? Ja, dat is ook wel interessant om te volgen. Je ziet dat daar ook steeds meer het besef doordringt van, we moeten nu investeren in drama van eigen bodem. Videoland heeft alleen al voor het najaar en het voorjaar een stuk of 10 nieuwe Nederlandse series zowat aangekondigd. Dat is vaak hele goede series. Vaak hele goede. Grote kwaliteit. Ja, want je zou denken, Videoland gaan zij dat redden met die moorden, de concurrentie van al die grote Amerikaanse bedrijven. Maar je ziet door series als Mokkermafia, maar ze hebben natuurlijk ook reality series als Temptation Island, die gewoon heel populair zijn. De docu over André Hazes junior. Ja, om niet te vergeten. En Emu Ratelband ook nog. Dus Tafkal. Dus die spreken heel veel mensen aan. En daar zie je toch dat zij overleven in die strijd. En ook dat NPO Plus nu voor het eerst mag investeren in eigen series. En dat het niet eerst op tv te zien moet zijn, maar direct naar de streaming mag. Dus je ziet dat daar ook wel ontwikkeling in zit. Maar het is niet meer te doen om het allemaal bij te houden. Maar ik heb wel het idee dat Videoland echt wel concurrentie biedt aan de grote Amerikaanse diensten zoals Netflix en Amazon Prime. Ja, zeker, want een serie als Mokkermafia, dat doet niet onder voor je gemiddelde Netflix-serie. Dat is waarschijnlijk veel beter dan 70-80% van wat er op Netflix te zien is. Dus daarin zie je dat mensen kwaliteit uiteindelijk echt wel weten te vinden, ook als het gaat om streamingdiensten. Dus dat moet volgens mij voor een Videoland hoop bieden. En ik denk dat zij daardoor minder snel af zullen zakken in die enorme stroom aan streamingdiensten. Ja, nu heb ik het idee dat Videoland ook wel een reden is waarom Talpa en RTL zo naar elkaar toe bewegen en eigenlijk willen fuseren. Want John de Mol heeft ook wel gezien dat hij daar eigenlijk de boot gemist heeft. Je zei ook iets over de NPO. Lopen die een beetje achter qua streamingdienst? Nou, vooral, er is natuurlijk altijd veel gezeik over de app, dat die waardeloos is en dat de interface, dat het er niet uitziet eigenlijk. Dat is nog steeds een probleem. Volgens mij zijn ze daar wel mee bezig. Maar je ziet nu wel dat inhoudelijk wel langzame slag aan het maken zijn. Wat ik net zei, dat er meer geld dus naar drama specifiek voor NPO Plus gaat. En dat lijkt me een hele goede ontwikkeling. Want we zien dus bij Videoland dat gewoon werkt. Als je investeert in goed drama van eigen bodem, dan levert dat volgens mij gewoon abonnees op uiteindelijk. Maar ze moeten wel eerst echt die app gaan fixen. Dat is echt niet meer te doen. Ze zitten hier in het gebouw, dus waarschijnlijk luisteren ze. Maar goed, dan wil ik het ook even hebben over deze. Ja, dit is toch ook een prachtig audioloog. Iedereen weet onmiddellijk dat het over Netflix gaat. Hoe gaat het met Netflix eigenlijk? Het ging de laatste tijd niet zo goed. De cijfers zaten in een, of de abonneecijfers zaten echt in een dalende, aan de dalende lijn naar beneden. En dat is ook niet zo raar, want Netflix was eigenlijk de eerste die met dit model kwam, met bingen en in één weekend House of Cards kijken. Daar begonnen zij natuurlijk een kleine 10 jaar geleden mee. En sindsdien heeft bijna iedereen Netflix. Ik denk dat het voor veel mensen een soort, ja, bijna tv-pakket op zich is geworden. Netflix zit er nou eenmaal bij en dat is een soort gewoonte geworden. Maar dat gaat wel steeds moeilijker. Ook door die toegenomen concurrentie van al die grote streamingdiensten met veel diepere zakken. Want Amazon, Disney, die hangen natuurlijk allemaal onder enorme bedrijven die miljarden te besteden hebben en voor wie het een fooi is om zo'n streamingdienst uit de grond te stampen. En Netflix heeft dat niet, dus die gaan het wel moeilijk krijgen. En moeten er dan ook uiteindelijk van dit soort diensten afvallen? Kunnen die allemaal naast elkaar blijven bestaan? Nou ja, wij hebben het met z'n twee al een soort streamingdienstmoeheid. Dus dat geldt breder, in brede zin natuurlijk ook. Want in Amerika zijn het er nog veel meer. Daar ben je zo $150 kwijt om alle grote streamingdiensten te hebben. Dus dat is gewoon niet te doen. Ik denk dat je uiteindelijk naar een soort situatie toe gaat waarin een paar grote spelers overblijven met misschien een paar kleine arthouse-vertakkingen er nog bij. Maar ja, ik denk dat diensten als Netflix zich dan wel zorgen moeten maken. En misschien Sky Showtime uiteindelijk ook wel. Ja, maar Netflix die zal dan wel weer zorgen dat ze weer een nieuwe hit creëren. Ja, want dat blijft wel gewoon. Dat is wat Netflix wel knap doet. Dat er af en toe een Squid Game tussen zit. Of nu die nieuwe serie over Jeffrey Dahmer, de seriemoordenaar. Dat ze toch, dat voelen ze feilloos aan om een hit te creëren. En daardoor houden ze het nog wel een tijdje vol. Maar ik denk toch dat in de concurrentie met inderdaad die grote miljardenbedrijven als Apple, Disney en Amazon, dat ze het toch wel moeilijk gaan krijgen op lange termijn. Ja, en jij zei het al, het prachtige woord streamingsdienstmoeheid. Ja. Hoe slaat dat bij jou toe? Nou, bij mij is het al gigantisch. Want ik doe het dan professioneel serie kijken. Maar zelfs als ik gewoon even een avondje op de bank wil chillen en zelf iets wil kijken, zit ik ook zo van, ga ik naar Netflix, ga ik naar HBO Max, ga ik naar Disney Plus, ga ik nu naar Sky Showtime, is voor mij ook bijna niet meer te doen. Dat ik voor mezelf al een soort gids nodig heb, terwijl ik dat zelf probeer te zijn eigenlijk. Dus dan ben je eigenlijk een uur eigenlijk door al je apps aan het scrollen, ja, van wat ga ik kijken. En dan voordat je er allemaal gezien hebt van wat de keuze is, dan is ga de avond al voorbij. Ook weer de Sopranos terugkijken of zo. Dan ga ik weer iets ouds terugkijken, ja. Ja, en klopt het dan ook dat mensen, als ze die streamingsdienstmoeheid hebben, dat ze dan weer terugschakelen naar de, ja, zeg maar, gewone televisie? Nou, dat zou me niks verbazen. Of zo'n Netflix, dat is voor veel mensen een soort gewoonte dat ze daar al snel naar terugschakelen. Maar je ziet het al met de streamingdiensten. Het zijn er zoveel dat het al richting normale tv gaat. Netflix gaat nu ook met reclame werken. Dus het is straks niet meer te onderscheiden van een tv-zender bijna. Ja, heb je nog één tip voor mij waar moet ik absoluut naar kijken als ik vanavond niks te doen heb? Trouwens, ik heb vanavond heel veel te doen. Ik moet naar het café. Heb ik een goede tip? Ja, heb je veel te doen? Nou ja, ik zou die serie over The Godfather, die offer, wel een kans geven. Dat klinkt wel als iets interessants. En dan heeft Sky Showtime nog iets van een lokkertje in huis. Nou goed, Sky Showtime is vandaag dus in de lucht. Een nieuwe aflevering van jouw podcast televisie. Dus ja, je kan er nu weer naar gaan kijken. Ik dank je wel, Alex Mazzarriel. En als je nieuwe tips hebt, we horen het graag. Is goed. Dit was het Nieuws BV, tenminste het eerste uurtje. Zometeen gaan we nog rustig verder. NPO Radio 1. Daar komt hij van Berghuis. Die komt er ineens voor. En daar wordt hij binnengekopt, ja! Ajax in de Champions League. Schitterend gedaan. Morgenavond, rechtstreeks vanuit Amsterdam, Ajax-Liverpool. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten, plaatst hem in de hoek. Luister Lekker Sport, hier op NPO Radio 1. Een wonderschoon doelpunt. Morgenavond, om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Het is najaar en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. Dat maakt het extra belangrijk om de adviezen te blijven volgen. Zo kunnen we het aantal besmettingen zoveel mogelijk beperken en mensen met een kwetsbare gezondheid beschermen. Dus, heb je klachten? Doe een zelftest. En als je corona hebt, blijf dan thuis en ga in isolatie. Kijk voor alle adviezen op rijksoverheid.nl/corona. Waarom uw lijfrente uitkeren bij een bank of verzekeraar? Vergelijken loont. Doelbeleggen.nl. Verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software, schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Of je nu op zoek bent naar de e-bike waarmee je de werkdag snel achter je laat. De e-bike die je vaker laat opstappen dan instappen. Of de e-bike waarmee je de lange weg naar huis kiest. Gazelle heeft de e-bike voor jou. Kom nu proefrijden en ontdek welke Gazelle e-bike perfect in jouw leven past. Kijk op gazelle.nl/proefrit. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Radio DJ Frank van der Lende verloor anderhalf jaar geleden zijn vader aan de gevolgen van Alzheimer. En nu is hij ambassadeur van het initiatief Oog voor Dementie. Zijn persoonlijke verhaal zometeen in de nieuwsbv. Maar eerst, de nieuwe Britse premier is officieel benoemd door de koning. Dat in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Rishi Sunak is zojuist door koning Charles op Buckingham Palace benoemd als de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. En daarna hield hij zijn eerste toespraak. Hij belooft alles uit de kant te halen voor economische stabiliteit in het land. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses with schemes like furlough. There are always limits, more so now than ever. But I promise you this, I will bring that same compassion to the challenges we face today. The government I lead will not leave the next generation, your children and grandchildren, with a debt to settle that we were too weak to pay ourselves. Ja, economische stabiliteit dus, maar hij bereidt het Britse volk ook voor op moeilijke beslissingen. Voorganger Liz Truss stapte vorige week na 45 dagen als premier op door de grote onvrede over haar economische beleid. Sunak is de eerste Britse premier die hindoe is en van kleur. En met zijn 42 jaar is hij ook de jongste premier in ruim 200 jaar tijd. Premier Rutte brengt een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden vlak voor de Israëlische verkiezingen. Hij sprak gisteren met de Israëlische premier Lapid, oppositieleider Netanyahu en minister van Defensie Gantz, die in de race zijn voor het premierschap. Vanochtend bracht hij een bezoek aan de westelijke Jordaan-oever. Daar zijn vannacht weer 6 Palestijnen gedood. Correspondent Ties Brok vroeg Rutte wat hij besproken heeft met alle partijen over de situatie. Meneer Rutte, u komt net van de westelijke Jordaan-oever. Er zijn vannacht weer 6 Palestijnen gedood. Ja, wat heb je erover besproken met de leiders de afgelopen dagen over de situatie daar, die natuurlijk al langer zeer zorgelijk is? Ja, we zijn heel bezorgd over het toenemende geweld wat hier zichtbaar is. Tussen Gaza en Israël, tussen, op de Westbank. Je ziet het natuurlijk zowel van de Palestijnse kant als van de Israëlische kant. Dus dat is zeker aan de orde geweest. En daarom ook zo belangrijk dat die weinige contacten die ze hebben, waar Nederland een kleine rol in mag spelen, over water, over energie, over handel, dat we die ook weer op gang gaan brengen. Dat is ook een afspraak die we gemaakt hebben. U sprak gisteren met de Israëlische premier Lapid. Het ging onder meer over Oekraïne, begrijp ik. Hebt u er nog aangedrongen op wapenleveranties van Israël aan Oekraïne? Nou, ik heb natuurlijk erkend dat het zijn soevereine recht is om wel of niet te beslissen over wapenleveranties. Maar ik heb hem heel duidelijk gemaakt dat ik en velen met mij het enorm zouden toejuichen als Israël meer gaat doen dan alleen humanitaire hulp. Ze helpen nu ook wel met andere dingen, maar nog niet echt met de zwaardere wapensystemen en de luchtafweer die Israël zou kunnen leveren. En het zou geweldig nieuws zijn als ze dat gaan doen. En Enige reactie van zijn kant? Ja, ik kan helaas niet aan u vertellen wat hij dan weer zegt. Want dat is natuurlijk vertrouwelijk in die gesprekken. Ik kan alleen zeggen wat ik zelf gezegd heb. En is dat dan mede namens andere Europese landen dat u zo'n boodschap overbrengt aan hem? Nou, niet dat ik van tevoren gebeld heb, mag ik de boodschap overbrengen. Maar ik weet dat dit natuurlijk een breed levende wens is in Europa, maar ook in andere delen van de wereld. U zei het zelf ook al, het is verkiezingstijd. Toch bent u gekomen, ondanks de verkiezingen misschien. Heeft het iets opgeleverd, dit bezoek? Ja, wat ik heel goed vind. Kijk, ik was hier niet dankzij de verkiezingen, maar ondanks de verkiezingen. Maar Israël heeft zoveel verkiezingen, je kunt hier bijna niet komen zonder verkiezingen. En door COVID waren dit soort gesprekken al te lang uitgesteld. En ik heb gesproken met alle drie de potentiële premierkandidaten vanwege de verkiezingen. En het belangrijkste is dat zowel alle drie de premierskandidaten als ook de president van de Palestijnse autoriteit Abbas, dat we allemaal zeggen, we moeten zo snel mogelijk weer die gesprekken op gang brengen die door Nederland worden gefaciliteerd over water, over energie, over handel. Dat zijn praktische overleg. En niet politiek, die zijn in de slop geraakt. En dat soort kanalen van overleg, belangrijk voor de mensen in de praktijk. Gewoon de mensen, de normale mensen hier in Israël en aan de Palestijnse kant. Maar ook belangrijk omdat het een kans is om ook ingewikkelder problemen te bespreken. Laatste vraag. Mensenrechten hier staan onder druk, voornamelijk de Palestijnse kant. Is het voor u nog een overweging geweest een van de mensenrechtenorganisaties te bezoeken hier? Die zijn onlangs allemaal gesproken door mijn collega Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. En ik heb zelf de mensenrechten uitvoerig aan de orde gehad in alle gesprekken. Bijvoorbeeld aan de Israëlische kant onze zorgen over de administratieve detenties. Onze zorgen over het toenemende geweld, de invallen bij Palestijnse NGO's en het gebrek aan bewijs wat wij zien daarvoor. Maar uiteraard ook aan de Palestijnse kant. De zorg die we hebben over het feit dat het maatschappelijk middenveld kleiner lijkt te worden, omdat aan de Palestijnse kant daar te stevig tegen wordt opgetreden. Dank u wel. Dank u wel. Het Leids Universitair Medisch Centrum, LUMC, krijgt een Europese beurs van 10 miljoen euro voor reuma-onderzoek. 1 op de 9 mensen in Nederland heeft reuma in de vorm van bijvoorbeeld artrose of ontstekingen. Volgens Leidse specialisten hebben patiënten versuikerde antistoffen in hun bloed lang voordat de reuma zichtbaar wordt. Door dat proces te stoppen, hopen ze dat ze de ziekte straks kunnen voorkomen. Bij het reuma-onderzoek werkt het LUMC samen met specialisten uit Portugal en Kroatië. Bij een bedrijfspand aan de Anthony Fokkerweg in Amsterdam is aan het eind van de ochtend een deel van het dak ingestort. De hulpdiensten rukten daarna met groot materieel uit. Er zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe dat dak zomaar kon instorten is nog niet duidelijk. De wereldwijde storing bij WhatsApp is voorbij. De dienst lag er zo'n 1,5 uur uit. Wereldwijd heeft WhatsApp zo'n 2 miljard gebruikers. Een woordvoerder van WhatsApp wist eerder aan de NOS nog niets te zeggen over de oorzaak van de storing. De Nederlandse uitzendmarkt groeit niet meer, zegt uitzendbureau Randstad. Het bedrijf zegt dat er nog wel groei zit in de markt in de VS, Japan, Australië en Duitsland. Maar in Nederland en België is de omzet nagenoeg gelijk gebleven. Volgens het bedrijf heeft het te maken met de massale inzet van uitzendkrachten bij coronateststraten vorig jaar. Die zijn nu niet meer allemaal nodig. Het NOS-journaal. Oekraïne houdt zijn nationale selectieronde voor het Eurovisie Songfestival in een schuilkelder in Kiev. Dat is op zaterdag 17 december en dat wordt rechtstreeks uitgezonden op televisie. Oekraïne won het Songfestival dit jaar in Turijn. Vanwege de oorlog neemt Groot-Brittannië de organisatie over. Voor de Oekraïnse voorronde in Kiev hebben zich 300 deelnemers aangemeld met bijna 400 liedjes. En daaruit wordt dan een selectie gemaakt. Een gedeeltelijke zonsverduistering was vandaag te zien in Nederland. Het hoogtepunt was rond 12 uur. Verslaggever Bo Heijmensen was bij de Sterrenwacht in Utrecht. Ja, Bo, was het daar goed te zien? Ja, Jeroen, we hadden van die speciale eclipsbrillen op en daarmee konden we het hier goed bekijken. Ja, je zei het al, het hoogtepunt was om 11:55. Toen was het wolkendek redelijk open en we zagen hoe de zon voor 33% werd afgeschermd door de maan. Hier zijn ook veel kinderen aanwezig. Het is natuurlijk herfstvakantie. En luister maar even hoe zij dat hebben ervaren. Ach, ja, daar komt hij, bovenaan. Ja. Oh, zien jullie het? Zien het? Bovenaan? Ja, kom maar dichterbij. Ik zie het. Wat zie je? Je ziet boven een beetje een hapje. Ja, kijk, daar komt het hapje al. Ja. Dan zit hier dus de maan. Die schuift langzaam voor de zon. En die maan maakt schaduw. En wij zitten in die schaduw. Dus daarom zien wij een klein stukje van de zon niet. Dus de maan schuift nu voor de zon langs. Dit is Abel. Abel, wat zie je? Het zonnetje en de maan. Ja, het zonnetje en de maan. Wat goed van jou. Een hapje uit. Er is een hapje uit. Eigenlijk echt een soort een beetje Pac-Man-achtig. Alleen dan een heel klein stukje. Oh, en nu voel je ook dat die zon zo op je gezicht schijnt. Dat is heerlijk warm. Ja. Ja, het was ook heerlijk warm, de zon. De uitleg die je hoorde, die kwam van Anja Vernooy, oud natuurkundedocent en ook vrijwilliger hier. Waar hebben we precies naar zitten kijken? We hebben gekeken naar een gedeeltelijke zonsverduistering. Dat betekent dat de maan een klein stukje voor de zon geschoven is. En ja, gelukkig geen bewolking. Toen ik hierheen fietste was ik echt bang dat we niks zouden zien. Maar we hebben echt mazzel gehad. Hoe bijzonder is dat? Eigenlijk schuift de maan iedere maand tussen de aarde en de zon. Maar de maan die heeft niet altijd dezelfde baan. Soms springt hij een beetje hoger, soms wat lager. En nu zit hij dus net op een plek waarop hij echt schaduw geeft, zodat wij dat ook kunnen zien. Vorig jaar hebben we er eentje gehad. Volgend jaar hebben we er weer eentje. Maar een volledige zonsverduistering is wel heel bijzonder. Vooral in Nederland. Ja, maar u heeft hem een keer gezien. Kunt u vertellen hoe dat was, Kort? Ja, ik heb hem gezien in 1999. Niet zozeer de zonsverduistering zelf, want het was bewolkt. Maar wat we zagen was dat het echt donker begon te worden. Vogeltjes hielden op met fluiten. We zagen de koeien van de berg af naar beneden komen. Die dachten vast dat het nacht werd. En die wilden naar de stal. Maar het is maar een paar minuten en dan wordt het weer licht. En toen gingen de koeien ook weer naar boven. Het was heel apart om mee te maken. Zo, over een paar jaar kunnen we weer een gedeeltelijke zonsverduistering zien. Ook weer hier, neem ik aan, dan bent u er weer bij? Ook weer hier en dan ben ik er zeker weer bij. Want ik vond het toch wel heel erg leuk om het hier van dichtbij mee te maken. Met telescopen en projecties. Dankjewel. Bo Heimessen bij de Sterrenwacht in Utrecht. Het weer, af en toe zon en lokaal een bui. Het is een graad of 17. Morgen blijft het meestal droog, schijnt de zon geregeld en het wordt nog iets zachter dan vandaag. En ook de komende dagen blijft het zacht herfstweer. Verkeersinformatie nogmaals. Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Ja, de problemen bij Zaltbommel houden nog even aan. Op de A2 komend vanuit Utrecht. Daar staat file tussen Beest en de brug bij Zaltbommel 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte voegovergang. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Everdingen via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder. 8 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Daar gebeurde vanmorgen een ernstig ongeluk met een bestelbus en een vrachtwagen. 3 van de 4 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Galder via Oosterhout en Gorkum over de A58, A27 en de A15. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Anderhalf jaar geleden overleed de vader van de radio-dj Frank van der Linden. Zijn vader kreeg op jonge leeftijd Alzheimer en tot zijn vader ziek werd wist Frank maar weinig over het verloop van Alzheimer. En dat moet beter, vindt hij. En daarom is hij nu ambassadeur geworden van Oog voor Dementie. Een campagne die pleit voor meer aandacht voor mensen met vergevorderde dementie. Frank, welkom. De nieuwsbv. Het is anderhalf jaar geleden dat je vader is gestorven. Maar ondertussen ben je ook zelf vader geworden. Dus ja, de logische vraag is, hoe gaat het met je? Eigenlijk heel erg goed wel. Ik weet niet, voor de mensen die wel eens iemand zijn verloren, overvalt het je nog wel eens. En natuurlijk ook toen mijn eigen zoon ter wereld kwam en ik vader werd, dacht ik wel van, oh ja, dit is nu ben ik vader, degene die ik zelf niet meer heb. Maar ook deze campagne, dit ambassadeurschap, ik heb er nu weer ruimte voor. Om me in te zetten voor de hele zorg, in plaats van dat ik alleen maar met mezelf bezig ben en het verwerken van het verlies van mijn vader. Ja, en heb je nog aan je vader kunnen vertellen, papa, ik word ook vader? Of was het allemaal net te lastig? Nee. Hij wist wel dat we heel graag kinderen wilden, mijn vriendin en ik. Maar hij weet niet dat dat Koos is geboren of dat hij eraan zat te komen. Koos? Ja, zo heet hij. Ja. Koos nu 4 maanden ongeveer? Ja, precies. Ja. Ja. Jouw vader kreeg op jonge leeftijd, volgens mij begin dat hij 60 was, de diagnose Alzheimer. Is hij uiteindelijk ook in dat vergevorderde stadium van de ziekte terechtgekomen? Nee, hij kreeg de diagnose toen hij volgens mij rond 60, 61 was. Maar we denken eigenlijk dat hij het al op zijn 55ste, 56ste had. Alleen de diagnose krijg je vrij laat als je zo jong bent. Want men denkt eerst aan een burn-out of een depressie. Want het komt vooral voor bij oude mensen. 80 plus, dat is heel erg het beeld wat er is. Inmiddels weet ik veel beter. En hij is op zijn 65ste overleden. Dus hij zou wel naar een verzorgingshuis gaan. Alleen op het moment dat het zover was, kreeg hij corona. Dus eigenlijk de combinatie van corona en zijn ziekte van Alzheimer heeft ervoor gezorgd dat hij is overleden. Hij is dus uiteindelijk aan corona gestorven. Als je echt een doodsoorzaak, ja, ja. Want hij kwam in het ziekenhuis terecht en het was gewoon... hij moest naar de IC of wat gebeurde? Ja, nee, het ging heel slecht met hem. En ze konden echt alle toeters en bellers er nog bij halen om hem te redden. Maar toen hadden wij besloten met de familie... Ja, het gaat eigenlijk al zo slecht met hem wat betreft de ziekte van Alzheimer. Dus laten we dat niet gaan doen. Ja. Toen is hij overleden. Hij kreeg dus jong Alzheimer. Hoe oud was jij toen? Ja, ik was 28. En je zei het net al eventjes, ik wist er eigenlijk heel weinig van. En met mij heel veel jonge mensen die denken van... oh, je wordt vergeetachtig. Dat is wat dementie volgens heel veel mensen is. Klopt ook, is ook een onderdeel ervan. Maar er komt zoveel meer bij kijken nog. De normaalste zaken van... weet ik veel, hoe je een schaar moet behandelen als je iets wil afknippen. Dat je gewoon niet meer weet waar je dan je vingers doorheen moet stoppen. Of een koffiezetapparaat, wat je al je hele leven lang bedient met één knopje. Zelfs als je zo'n espresso of een senseo-apparaat hebt. Dat je dan niet meer weet waar die grote rode knop... Dat je denkt, hè? Wat? En maar hoe reageerde jij op je vader, die dat dus allemaal niet meer kon? Of? Ik vond het in het begin wel lastig, want ik dacht van, kom op pa. Je bent net 60. En je weet toch wel, hij was super handig en dat was ook al een praatjesmaker. Ik heb het niet van de vreemde. Dus ik dacht van, hoe kan het nou dat jij dit opeens niet meer kan? Ik denk, poot even aan, doe even je best. Dat had ik het idee. Pas toen het, nou ja, ik wist dat het Alzheimer was en ook wat dus er allemaal schuil achter gaat, achter die ziekte, dacht ik, oh ja. Hij kan er echt niks doen. Het is allemaal buiten zijn macht. En nee, je hebt gewoon een hersenziekte. En toen ik dat besef kreeg, werd ik eigenlijk veel liever voor hem. En ook voor mezelf. En nou ja, daarom denk ik dat het zo goed is als er meer aandacht voor is. Nou ja, en jij ging ook een mooie serie maken. Je hebt een serie gemaakt over Alzheimer, over je vader eigenlijk. Over jouw band met je vader. En je hebt ook met hem gesproken over de toekomst toen het nog behoorlijk goed met hem ging. Maar waar ben je het meest bang voor? Nou, dat ik op een gegeven moment ergens meer iets van weet. En dat ik op een gegeven moment ook niet meer thuis kan zijn. Ja. Ik weet dat het niet meer zo heel lang kan duren, allemaal. Maar hoe zie je dan de toekomst voor je? Met mij ook, met ons. Ja, maar echt een grote toekomst is er niet meer, denk ik. Ben je wel eens verdrietig ook? Ja. Ja, dan denk ik van... hoe het allemaal was vroeger en hoe het ging. En toen kon ik alles. En nu kon ik heel weinig nog. En durf ik heel weinig nog. Ja. Ja, hoe is het om je vader terug te horen? Nou ja, ik heb het wel eens nog gekeken sinds zijn overlijden. Maar een lange tijd ook niet meer. En het woord toekomst heeft ook wel een heel andere lading gekregen. Inderdaad, nu mijn eigen kindje er is. En hij zei het daar eigenlijk al van... ja, er is geen grote toekomst meer voor ons. En nu ik dat hoor, denk ik wel van... oh ja, dat is... Hij had het eigenlijk veel beter door dan ik op dat moment. Ik hoopte nog heel erg en ik ben ook enorm positief in het leven en alles. En nu ik dat al zo hoor dat hij dat zegt van... ja, dat raakt me wel. Ja. En wat heb je uiteindelijk geleerd van je vader en vooral de ziekte van je vader? Nou, wij zijn heel erg gewend en dat is ook echt heel belangrijk... wat ik iedereen mee wil geven, dat de dingen gaan zoals ze gaan. We doen het al 100 jaar, de vanzelfsprekendheid van... de voorbeelden die ik net gaf, maar ook in de supermarkt. Maar wij moeten ons aanpassen aan de mensen die ziek zijn, de gezonde mensen. En dat heb ik heel erg geleerd. En dat kwartje viel bij mij pas veel later. Dan wilde ik met hem praten over hoe hij zich voelt. Maar mijn vader wilde gewoon soms gewoon zitten in de auto met z'n tweeën... en muziek luisteren. En niet praten over de situatie. Of hij wilde gewoon dat ik een arm om hem heen sloeg. En dat we gewoon even zaten. In plaats van dat ik of helemaal ging vragen wat hij gisteren had gedaan. Want dat wist hij niet. Dus dan werd hij heel gefrustreerd. Of dat ik hele verhalen ging vertellen die hij niet meer begreep. Omdat ik was dat gewend. Dat we zijn een praatfamilie. Dus altijd maar kletsen en doen. Terwijl dat ging gewoon niet meer. En dat merkte hij. Dus hij raakte gefrustreerd van... nou, ik ben half niet meer de man die ik was. Dat hij zegt dat hij niks meer kan en niks meer weet. En daar confronteerde ik hem onbewust steeds mee. Uit goede wil. Ja. En toen ik erachter kwam dat hij het gewoon fijn vond... als ik een cd van John Lennon opzette... en dat we daarna gingen luisteren met z'n tweeën... en af en toe zeiden van... hey, wat mooi, hè? Of... hey, hoor je die gitaar? Of dat heb ik ervan geleerd. Wij moeten mensen met dementie gewoon veel meer als mensen blijven zien. Zeker, ja. En dat is ook het hele idee achter deze campagne... en waarom ik ook ambassadeur ben geworden voor Oog voor Dementie. Omdat dat wel eens vergeten wordt in de maatschappij. En ook, nou ja, door als je er zelf zo dichtbij bent, wat mij overkwam. Maar ook in de zorg is het, en dat is natuurlijk een hele brede discussie, want het gaat heel vaak om geld, van is er tijd, is er aandacht. Maar het is niet dat je ze een speeltje geeft en dat ze dat zichzelf maar vermaken. Er zit gewoon nog een mens achter. Dus je bedoelt als mensen met vergevorderde dementie, ja, in een verzorgingshuis terechtkomen, dat er genoeg zorg is, zodat die mensen een keer naar John Lennon kunnen luisteren of een keer een autoritje krijgen. Gewoon zitten, ja. En er zijn. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En dat kost natuurlijk tijd en geld en aandacht. Maar daarom vraag ik nu aandacht voor dat deel. Dus in de zorg. Maar wat ik ook heel erg bij doe, is dat het voor jou en voor jou en voor jou en voor jou, dat je, als je iemand in de supermarkt ziet staan die verward overkomt, niet denkt van, oh, dat is een dronken man, een beetje uitlachen of weglopen. Loop er even naartoe. Ja. Misschien is het iemand met dementie en vraagt, kan ik je helpen? Ja, en jij wil ook vooral jonge mensen bereiken. Ja. Waarom is dat? Nou, omdat die in de supermarkt werken. Of dat die. En daarbij, het wordt doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Helaas, vanwege de vergrijzing. Dus je krijgt er zelf ook heel erg mee te maken. Bij je opa, oma, vader of moeder. Misschien bij mezelf. Ja, en dan is het gewoon heel fijn als je er iets meer van weet, waardoor je iets beter kan handelen. En je hoeft echt niet een deskundige te worden opeens in elke vorm van dementie die er is. Maar als je gewoon vraagt aan iemand die verward overkomt, kan ik je helpen? En stel dat diegene wel dronken is, dan kan hij ook je hulp gebruiken. Dus prachtig initiatief. En ook goed dat jij daar ambassadeur voor bent. Wat zou je vader ervan vinden? Zou hij trots op je zijn? Ja, dat denk ik wel. Daar moest ik gisteren over nadenken. Want ik kreeg veel reacties erop. En toen dacht ik wel van, ik denk dat hij het heel fijn vindt dat ik het wel positief draai. En dat van iets wat op mijn pad is gekomen, wat heel verdrietig is, het aangrijp. En ik had er dus 1,5 jaar eigenlijk niet echt tijd en ruimte en gevoel voor of zo, omdat ik heel erg met het overlijden van mijn vader bezig was. En nu dat vuur er weer is, denk ik dat hij me alleen maar had gesupport. En dat we het ook nu weer over hem hebben. Hij rolt wel weer over de tongen. En dat Hou is ook dat mooi. Vuur. Ja. Frank van der Lende, fantastisch dat je dit doet. En wil je nou meer informatie over de campagne, die is te vinden op de site van Oog voor Dementie. En Frank, echt te gek dat je er was. Met veel liefde. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Dit is het moment in de uitzending dat ik dus echt geen idee heb wat er gaat komen. Het enige wat ik mag zeggen is, we nemen je mee naar 25 oktober 1971. Een belangrijke dag in de geschiedenis van Nederland. De Duitsers trekken met een kolonne Leopard tanks Nederland binnen en worden zowaar met open armen ontvangen. Herzlich willkommen beim Panzerbataillon 43 in het Harde. 25 oktober 1971. De dag waarop Nederland haar superioriteit toont tegenover de Belgen bij het edele korfbalspel. Er zaten of stonden zo'n 5000 mensen rond het fuckterrein, waarop de twee nationale teams elkaar voor de 77ste maal ontmoeten. 25 oktober 1971. De dag waarop NOS-ankerman Fred Emmer hoogstpersoonlijk een einde maakt aan een belangrijke en voor een groot deel van de bevolking zeer kwetsende mythe. De vrouw in het verkeer daarover wordt vaak nogal smalend gesproken. Terecht of ten onrechte naar u smaken. Ik geloof dat het ten onrechte is. Er is geen verschil tussen de vrouw en het verkeer. En door een belangrijke innovatie in de melkveehouderij wordt op 25 oktober 1971 de weg naar schaalvergroting in de veeteelt vrijgemaakt. Vandaag geeft de Fabeltjeskrant ons uitsluitsel over de melkmachine. Zoals ik mag vermoeden, een mechanisch werktuig waarmee Greta Bontekoe van haar melk ontdaan kan worden. En op diezelfde dag, 25 oktober 1971, komt in een ziekenhuis te Vlissingen een lama ter wereld. Die met zijn voorliefde voor de edele dampsport, orgaandonoren, Afrika, improvisatie en Nederlandstalige muziek de wereld op vele vlakken een andere draai zou geven. Patrick Lodiers, van harte gefeliciteerd met je 51ste verjaardag. Maak er een prachtige mooie dag van. Verkeerde pina's lesten, dat ging alvast goed. Koffie en de stoeten, valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. In mijn prachtig mooie dag.